Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Wtorek, 28 marca, jest piąta. Trójkowy budzik. Chociaż dziś, może i też. Wtorek, 28 marca przed nami, to 87 dzień 2017 roku. Słońce obudzi się, no i już za godzinkę z niewielkim układem. Chociaż już za godzinkę już te chmurki po wschodniej stronie będą różowiałe, jeśli w ogóle jakiekolwiek pojawią się na niebie. Piękny świt już za niecałą godzinę. No a słońce zajdzie po zmianie czasu z zimowego na letni po godzinie 19. Dzień potrwa prawie 13 godzin, a dziś imieniny Anieli, Antoniego, Joanny i Renaty. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Czego pragniesz, czego pragniesz ponad wszystko, nawet nie wiesz, jak jest blisko. organa. Bezustanne niespełnienie, zawsze coś więcej jest do chcenia. Halucynacja, nic realnie się nie dzieje. Świat jest tylko urojeniem. Czego się boisz? To tylko twoje cienie. Tu niczego więcej nie ma. Świstaka Fila było właśnie ten z tym cieniem, tam właśnie ten zapowiadając wiosnę czy nie wiosnę. Jakkolwiek 7 minut po godzinie 5, witamy Państwa serdecznie w nowym i w większości bym powiedział ciepłym i słonecznym dniu. Ale szaliczek i czapka z samego rana jeszcze jak najbardziej wskazane, choć w ciągu dnia będzie można się już rozpiąć, z zachodu napływa ciepłe powietrze, no ale jednak z samego rana polarne, morskie. Dziś pogodnie, słonecznie, jedynie na północy i na północnym wschodzie może się chmurzyć, natomiast nigdzie nie powinno padać, ale jeszcze uważajmy z samego rana, bo na wybrzeżu lokalne mgły ograniczające widzialność do 500 metrów mogą utrudniać życie głównie kierowcom, ale będą to mgły stopniowo zanikające. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, na wschodzie porywisty. Ciśnienie, no ma z czego to i spada. W południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali, a na termometrach od 10 stopni na północy przez 11 do 14 w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura na południu i na południowym zachodzie do stopni plus 18. Brawo, brawo. No to żeby nie było tak za gorąco, wybieramy się do zimnych krajów. Thank you. inne jak my. Kraje zimne jak my. Poranne podróże, małe i duże, po zapowiedziach tego, co dziś przed nami, 12 minut po godzinie 5. Szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej spotkają się dziś w Warszawie. Rozmowy premierów zdominuje tematyka europejska. Przywódcy państw wezmą udział w panelu dyskusyjnym podczas Kongresu Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej, a całe to wydarzenie już zapowiadaliśmy wczoraj. Startupy, czyli młode technologiczne firmy właśnie z Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie, obok innowatorów z regionu, organizacji pozarządowych, polityków, ekonomistów, przedstawicieli wielkich koncernów. Są oni gośćmi Międzynarodowego Kongresu Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej. W wydarzeniu tym wezmą udział szefowie rządów, którzy po południu podpiszą deklarację warszawską dotyczącą właśnie innowacyjności tej części Europy. Wspólna sesja parlamentów Polski, Ukrainy i Litwy ma przyjąć dziś stanowisko końcowe, w którym odniesie się do sytuacji na Białorusi i w Zagłębiu Donieckim. Parlamentarzyści z trzech krajów rozpoczęli spotkanie w Warszawie wczoraj wieczorem. A dziś w Pałacu Prezydenckim wieczorem odbędzie się koncert w 80. rocznicę śmierci kompozytora Karola Szymanowskiego. Wystąpią mezzosopranistka Anna Radziejewska oraz pianiści Mariusz Rutkowski i Janusz Wawrowski. Wydarzenie to będzie transmitowane między innymi na stronach internetowych Polskiego Radia, także Kancelarii Prezydenta. A jutro w środę po godzinie 14.30 ten koncert retransmituje program drugi Polskiego Radia. Jeszcze za granicę. Szkocki Parlament Regionalny zagłosuje dziś po południu nad drugim referendum w sprawie niepodległości. Dominująca w zgromadzeniu Szkocka Partia Narodowa przygotowała projekt uchwały żądającej od rządu centralnego w Londynie zorganizowania plebiscytu jeszcze przed zakończeniem negocjacji w sprawie Brexitu. Dodajmy, że do głosowania miało dojść w ubiegłą środę, ale obrady odwołano po zamachu w stolicy Wielkiej Brytanii. Wiele z tych wydarzeń, także pozostałe, o których nie mówimy, do usłyszenia na naszej antenie, głównie w serwisach informacyjnych, ten najbliższy już o 6:00, także na portalu informacyjnym polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Szelest prasy przy uchylonym oknie wiosennym, marcowym. Co państwo na to? No to za 3 minuty, a to zaraz to Waglewski, a brada pi przyjaciele. Każda nuta z siłą setek bomb, a każdy dźwięk to sztandar mój, bo muzyk to wojownik i o ten sztandar trwa bój. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. Napisz poezji komik, Nabórz mordę jak chomika z zachwytu, zieloni będą twoi znajomi. Złap za gitarę i zaśpiewaj balladę, a sąsiadka sąsiadem pójdą za twym przykładem. Świat schodzi na psy, a one szczerzą kły. Widzę cię i słyszę, ale czy to jeszcze ty? Rap przez synapsy odczuwa, mówisz mi, lepiej łap się za kapcy, nie oszuka cię już nikt. Daj diabłu świeczkę albo głogarek, niech ci podszepcze, co masz robić dalej. Gorsze i lepsze, droższe i tanie. Owszem, ale dobrze, że mam swoje zdanie. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, bo przecież jestem najzdolniejszy w mieście. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, jestem najzdolniejszy w mieście. Słyszę ciągle gra orkiestra, jeszcze się wielu znaje składa. Czasami stypa, czasem fiesta, biara muzyką, biara da da. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. A teraz gdy coś mi się śni, ostatnio sypiam niemało, to co tam gra, to już nie ja, to jeszcze echo zagrało. I Maciek Maleńczuk, i Przyjaciele, i z samego rana wszyscy muzycy to wojownicy. 17 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej. Trzy firmy złożyły wstępne dokumenty na śmigłowce morskie i dla sił specjalnych. Szanse na podpisanie umowy w tym roku są niewielkie, a na jakiekolwiek dostawy żadne. Trzy oferty na śmigłowce, na dostawę maszyn w tym roku nie ma jednak szans. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Z pozostałych tytułów Puls Biznesu o tym, że wiceminister energii zachęca polskie firmy do wykorzystania kłopotów czeskich kopalń. Jak czytamy w gazecie, firma jest jedynym czeskim producentem węgla kamiennego. Ma 4 kopalnie, które nadal prowadzą wydobycie, ale jego poziom się zmniejsza i spodziewany wzrost cen węgla ma pozwolić ponieść koszty zamykania tych zakładów. Wzrostową tendencję w eksporcie węgla koksowego do Czech dostrzega Jastrzębska Spółka Węglowa, jedyny jego producent w Polsce. Firma deklaruje, że jej eksport do Czech w ostatnich 6 latach znacznie wzrósł. I no, o czeskiej okazji, czy może o czeskim filmie, tak też tytułuje swój tekst w Pulsie Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że ruszyła budowa rewolucyjnego środka transportu, kabiny szybszej od samolotu. Rzeczpospolita przypomina i także te informacje amerykańskiego Hyperloopa, kapsuły zaproponowanej przez amerykańskiego miliardera Elona Muska. Będą się poruszały w stalowej rurze o ciśnieniu obniżonym do 1% ciśnienia atmosferycznego na poduszce magnetycznej bez dotykania ścian, czyli bez oporów tarcia. No i umożliwi to podróżowanie praktycznie z prędkością ponaddźwiękową około 1200 km na godzinę. Dla porównania odrzutowe samoloty pasażerskie latają z prędkością około 850-950 km na godzinę. Jak dotąd nie podano szczegółów technicznych dotyczących technologii napędu, sposobu wytwarzania podciśnienia w tunelu czy ładowania akumulatorów, czy będzie to następowało po każdym przejeździe, czy dopiero po kilku. Wiadomo jednak jedynie, że projektanci pracują nad tym, by energia pozyskiwana była z kolektorów słonecznych umieszczonych na całej trasie przejazdu. Pierwsze testy z pasażerami zapowiadane są na przełomie 2018 i 2019 roku. Pamiętamy, nie tak dawno pierwsze takie informacje pojawiły się o Hyperloopach. Myśleliśmy, że to taka odległa przyszłość, a tu proszę, już jakby nie było. 2018 za rogiem, tym bardziej końcówka 2017, być może 2019. Hyperloop nadciąga. Może i Hyperloop będą wcześniej niż te śmigłowce, ale to nie wiem, tak jakoś chciałem połączyć te trzy artykuły. No to trzy tematy na teraz, a oczywiście do prasy. Na pierwsze strony gazet będziemy zaglądać już za godzinę. Również do wnętrza dzisiejszych gazet, być może także na strony sportowe. W dalszej części porannego zapraszamy do trójki po godzinie 6. Tymczasem na budziku 20 minut po godzinie 5.

przypominamy życzliwie o polskim topie wszechczasów. Być może będzie powtórka z ubiegłego roku, kiedy to chłopcy z Placu Broni Kocham Wolność na miejscu pierwszym. Szczegóły głosowania polskiego topu już oczywiście na stronach internetowych, także na naszej antenie gorąco zapraszamy, zachęcamy. No i ten weekend majowy, myślę, będzie prawdziwym świętem polskiej piosenki. Także na trójkowej antenie. 26 minut po piątej. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia. Mała powtórka z historii na dzień dobry. 28 marca, 103 lata temu, w 1914 roku urodził się Bohumir Hrabal, czeski pisarz, autor wielu powieści, m.in. Pociągów pod specjalnym nadzorem oraz Zbyt głośnej samotności. Hrabal zmarł w 1997 roku. 103 lata temu również urodził się Jan Mulak, dziennikarz, sportowiec, twórca polskiego wunderteamu lekkoatletycznego z lat 50. i 60. Był jednym z czołowych długodystansowców w przedwojennej Polsce. Zmarł w roku 2005. 89 lat temu urodził się Zbigniew Brzeziński, amerykański politolog polskiego pochodzenia, profesor m.in. Columbia University, także John Hopkins University. Przypomnijmy, że był doradcą prezydenta Jimmy'ego Cartera do spraw bezpieczeństwa narodowego. Jest autorem wielu prac z dziedziny polityki, także dotyczącej władzy, ideologii, również na temat totalitarnego dyktatorstwa. 89 lat temu urodził się Zbigniew Brzeziński. 76 lat temu zmarła Virginia Woolf, angielska pisarka, krytyk literacki, autorka nowatorskich w formie powieści psychologicznych. 74 lata temu zmarł Siergiej Rachmaninow, rosyjski kompozytor, pianista, dyrygent, jeden z największych wirtuozów fortepianu pierwszej połowy XX wieku. 46 lat temu zmarł generał Dwight Eisenhower, prezydent Stanów Zjednoczonych, naczelny dowódca sojuszniczych sił ekspedycyjnych Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej. A 41 lat temu polska żeglarka Krystyna Chojnowska-Liskiewicz jako pierwsza w historii kobieta wypłynęła z argentyńskiego portu Las Palmas na jachcie Mazurek w samotny rejs dookoła świata. Dodajmy, że do Gdyni wróciła 21 marca 1978 roku. Jeszcze jedna data wspomnienia artysty zmarłego 32 lata temu. W 1985 roku zmarł Marc Chagall, rosyjski malarz i grafik mieszkający we Francji. Tworzył indywidualny styl, czerpiący poetyckie metafory z żydowskich obrzędów oraz zwyczajów i folkloru białoruskich miasteczek. Dziś 32. rocznica jego śmierci. Pora na muzyczne trójkowe kalendarium i sięgamy do roku 1969. Osobliwa data, ale myślę, że każda okazja, by zagrać zespół The Beatles, jest doskonałą okazją do prezentacji nie pierwszy, nie ostatni raz twórczości czwórki z Liverpoolu. I tak 46 lat temu Ringo Starr ogłosił w Londynie, że The Beatles nie będą już występować na żywo, choć John Lennon zaprzeczył temu. Okazało się później, że to Starr miał rację. W muzycznym trójkowym kalendarium Beatlesi z rana jak... I tu postawmy trzy kropeczki. Get back. I tak zakończyła się historia Beatlesów, a przede wszystkim wspólnego ich występowania na żywo. Nie pierwszy, nie ostatni raz słyszymy to nagranie. Wydaje mi się, że no, jakkolwiek by to nazwać, jednak sprzed 50 lat, to, czy niemal 50, brzmią świeżo. No, chyba nikt sobie nie pozwoli na przykład na ziewnięcie przy takim nagraniu. Niewybaczalne. 5:30 minęła. Panie synoptyku, gotowyś pan? Prosimy. Dobra, ziewnąć sobie można. Żarcik, żarcik taki, bo dostanę po głowie. Z zachodu napływać będzie ciepłe powietrze polarne, nawet polarne morskie. Morsko-polarne, polarno-morskie. Jakkolwiek przykryjemy tę informację, to nie zmyli nas pan synoptyk, że napływa ciepłe i to akcentujemy. Uważajmy z samego rana na wybrzeżu, bo tam ranek mglisty. Co prawda do południa te mgły będą stopniowo zanikające, ale jednak również i na to zwracamy uwagę, szczególnie kierowcom. W wielu miejscach dziś, prawie w całym kraju, pogodnie, słonecznie, choć na północy i na północnym wschodzie może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie porywisty, ciśnienie spada, temperatura rośnie. Naturalna kolej rzeczy, kiedy to wiosna i marzec się kończy, w kalendarzu już 28, a na termometrach do 18. Ale od 10 na północy z samego rana jeszcze, no może nie zimno, ale chłodno, 14 w centrum w ciągu dnia, najcieplej na południu i na południowym zachodzie do rzeczonych pięknych 18 stopni. Brawa dla pana synoptyka i też piękne nagranie. Być może i na otarcie łez, bo pan synoptyk zganiony się czuje, więc kto może robi głośniej. bardzo przepraszam. Państwu przeszkodzę na chwileczkę. Pan Adam ze Słupska wraz z małżonką tutaj nawet, no nie piruety, ale takie taneczne hopsy wyczyniają i przypominają, że także ta poranna aktywność się liczy. Oczywiście, oczywiście o tym mówiliśmy przed godziną piątą w porannej korespondencji, tak słuchaczka w Chicago, tak właśnie również i spala. Być może i zbędne kalorie i tam będziemy się czepiać. 46 i zachmurzone niebo w Słupsku, w Fahrenheitach. Pan Adam ze Słupska z małżonką tak sobie właśnie miło spędzają czas. Bardzo miło przy Inexes w muzycznym trójkowym kalendarzu, a to dlatego, że właśnie 25 lat temu, to szybciutko minęło ćwierć wieku, w Sydney odbyło się największe wydarzenie muzyczne w historii Australii. Wówczas jako gwiazdy wystąpiły rzecz jasna rodzime Inexes i Crowded House. W czasie imprezy zebrano 1,5 miliona dolarów, a fundusze przekazano Ośrodkowi Badań Chorób Serca Victoria i Ośrodkowi Badań Opieki nad Pacjentami w Szpitalu Świętego Wawrzyńca w Sydney. Niespotykane wydarzenie na skalę światową, na pewno na skalę Australii. Taka suma i takie wydarzenie koncertowe. Rok 1992. Dziś w kalendarzu osobliwym, w kalendarzu muzycznym takie osobliwe daty, powiedziałbym, zazwyczaj skupiamy się na urodzinach, na rocznicach wydania płyt, czy na listach przebojów, cóż tam się wydarzyło, a dziś powiedziałbym świat różny, różniasty w tym właśnie świecie muzyki. Sygnał od Państwa z pozdrowieniami, zawsze mnie to rozbawia, bo tak jakby to kozy pisały SMS-y. Może i tak, może i doczekamy, że tak delikatnie tym kopytkiem tam tyk, tyk, tyk, tyk, tyk na ekranie dotykowym. Bo pan Konrad pomaga tym kozom, jak zwykle kozy witają. Piękny poranek, czarny, ciepły, lekko wietrzny. Kozy przygryzają w tych czeluściach sianko, radośnie meczą, wszak wiosna, hej hopsa. Pozdrowienia dla wszystkich parzystokopytnych. Pan Konrad pomaga kozom. Być może te kozy z kóz, nie pamiętam, no dziś nie podpisane, ale jednak kozy też pozdrawiają. Bardzo dziękujemy. Pani Beata z Poznania też jest z nami. Ja też z samego rana te właśnie, zdaje się, hopsy wyczynia. Dobrze. Z Gdyni, z nadporannej kawy, za oknem ciemno i 9 stopni od pana Zbyszka. Zdaje się, że to ostatnie chwile z ciemnościami, bo już za pół godziny to już będzie po wschodzie słońca. Pan Mirek z Glasgow melduje się w porannym, w pełnym rynsztunku. Trójka i kawa i to rzecz jasna wiosna, także za szybą auta. Usprawiedliwienie. No, otrzymałem od pana Tomka, bo wczoraj tak czekaliśmy, panie Tomku, no parzący kawę dla naszego budzikowego grona. Widziałem to usprawiedliwienie. No, jest usprawiedliwienie nieobecności. Dobrze, usprawiedliwione. Niestety wczoraj za nie mogłem, ale dzisiaj już zwarty i gotowy. Panie Tomku, to dziś podwójna. Pani Ania w Gliwicach. Ciemno, ciemno, jakby to był środek nocy, a ptaki pięknie śpiewają, ładny dzień zapowiadają, 2-3 stopnie, czyli temperatura rośnie. Rośnie temperatura u pana Piotra, zazwyczaj tak podnosi nas na duchu, ta różnica około 10-20 często stopni, a dziś rano w Manamie sympatycznie 20 stopni, parę tylko chmurek w zestawie. Pozdrawia dubajski korespondent pan Piotr, a dziś mówiący mailowo dzień dobry z Królestwa Bahrajnu. Na dzień dobry także pan Stefan. O tych żelkach z tych światowych dnia, ponoć dziś dzień Baby Jagi oraz Światowy Dzień Piernika. No jakoś tam konweniuje, tak to formułuje pan Stefan. Bardzo serdecznie witamy także pana Sylwestra z Białegostoku, panią Agnieszkę, jak zwykle późno, ale zaraz biegł się do pracy. No to ten bieg do pracy także się liczy. Mama, pani Marta z 7-tygodniowym Ignasiem, wierni słuchacze Trójki i także fani Stinga, który dziś wystąpi przy Myśliwieckiej, również po drugiej stronie radioodbiornika. W Toroncie pan Kamil też jest z nami. Witamy serdecznie panowie Jurek, Jarek i Kasjusz z trasy do Danii. Z pozdrowieniami z drogi w podróży i jeszcze pan Jacek w drodze do pracy z auta, z parkingu, z bezpiecznego miejsca. Także pozdrawiam. Bardzo pięknie ściskamy państwa i dziękujemy za te sygnały obecności po drugiej stronie radioodbiornika. Za chwilkę urodziny, ale wcześniej jeszcze, no właśnie, z tych osobliwych dat z muzycznego kalendarza. Dziś jeszcze jedno z roku 1996. Phil Collins, wówczas to po 26 latach współpracy, oficjalnie odszedł od grupy Genesis. No i przedstawimy nagranie z 6. solowego albumu Phila Collinsa z 1996 roku właśnie. To był wówczas pierwszy utwór, pierwsza płyta artysty wyprodukowana po opuszczeniu Genesis. Phil Collins. No niech będzie, że pod ten poranny taniec na 18 minut przed 6. We'll be right back. everybody dancing to the light. There'll be no more hiding in the shadows of fear. There'll be no more chains to hold you. The future is yours, you hold the key. And there are no walls with freedom. Now we're here, we won't go back. We are one world, we have one voice. Side by side we are not afraid. Because the train is coming. Doping tym wszystkim, którzy właśnie aktywnie rozpoczynają nowy dzień. Tak, tak, pani Agato, doping też się liczy, nie tylko poranne bieganie, czy wprost jazda na rowerze, czy w drodze na pływalnię. Jak słyszeliśmy, nie tylko taniec, chodzenie, schodzenie po schodach, ale także doping. No niech będzie, że i ten żywiołowy, brawurowy też zaliczamy. Za 14.06 w muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzonych 28 marca i tak 72 lata temu urodził się Chuck Potts, zespołu The Turtles. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, so ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. the weather. So happy together. We're happy together. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. Ale tego Państwo chyba się nie spodziewają. Ową serię rozpocznie już dziś w samo południe Sting, grając akustycznie utwory ze swojej ostatniej płyty. I can't stop thinking about you. Autopromocja. A to myślałem, że to już, a to jeszcze między innymi pana Tomka trzyma ta zmiana czasu z zimowego na letni właśnie za 7 minut 6 na stare pieniądze, to byłoby jeszcze przed godziną 5. To tak dla usprawiedliwienia słuchacza, który to podejrzewam, że zaspany. IMF w muzycznym kalendarzu, a to dlatego, że James Hetfield kończy 48 lat, a 41 Dave Kenning, gitarzysta The Killers. and a little while. No ładne, bo to dziś w budzikowym alfabecie były i chyba nie gorzej, także w muzycznym kalendarzu. Pięknie dziękujemy za dziś. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej, do usłyszenia, a no do usłyszenia z końcóweczką taką, którą lubimy. AC Piorun Zece. Do jutra.